is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij het Jazz Rock Café. De band die is nu even bezig iedereen bij elkaar te zoeken. Maar ik wil eventjes met jullie eventjes wat doornemen, de agenda. Zoals jullie weten, Jazz Rock Café dat is mede mogelijk gemaakt door Jazz Meeting, het Voeldouwer Fonds, Friends of Fusion, Keynet en uiteraard ook Metropool. Wij organiseren dit 6 keer per jaar, dus het is altijd leuk om een volle zaal te zien. Het eerstvolgende zien wij straks 12 april Friends of Fusion met Mr. Fusion. En die gaan dan tribute doen aan de Yellow Jackets. Rush Hour. Ik haal ze door elkaar. Dankjewel, Stanley. En dat wordt een Yellow Jackets tribute. 31 mei is een talent show. Ook erg leuk om daar naartoe te gaan. Om mensen bekend te maken met dit podium. 13 september hebben Rein Begu en de Flavors of Soul. Dus dat wordt weer een leuk dansfeestje ook. We krijgen daarna het najaar weer een Friends of Fusion editie met Mr. Fusion. Dit keer wel. En aan het eind van het jaar, dat is pas sinds dit weekend, een beetje vastgelegd. Dan komt Early Thornton, en die speelt vanavond van smooth jazz, dus het was hartstikke mooi. En dat wordt onder begeleiding van de Sopa Brothers, geloof ik. Dus, maar dat staat nog eventjes zo, maar het wordt wel weer een leuk feestje tot aan het eind van het jaar. Maar allereerst, na een tijdje, eindelijk weer op het podium van Jazz Rock Café. Dus ik zou even vragen voor een hartelijk applaus voor Tristan, dames en heren. Thank you. Glenn Black. Dames en heren. Ja, goedemiddag Hengeland. Oh, nee, Hengelo is het, hè, Hengelo. Ja, voor ons leek het dan net dat we toch in Engeland spelen. Dat dachten ze misschien wel aardig. Vinden ze toch niet leuk. Hengelo is dan toch beter. Goedemiddag Hengelo. Oké. Ja, volgens mij was dat destijds ook de eerste keer dat jij meedeed hier ooit met ons in voor het Jazz Rock Café. Hè? Dat was een hartstikke mooie start, Glenn. Verder zal ik de band nog even verder voorstellen. Is hebben we Arie Verhaar on the drums. The one and only Frans Vollink on the bass. Ja, natuurlijk onze koningin. Our queen of soul, Irma Derby on the vocals. En we moeten natuurlijk Koen Molenaar niet vergeten. Onze eigen Koen. Thank you, dankjewel. Ja, we begonnen met Call Me. We doen een heel aantal nummers van ons nieuwe album Vroe Vroe, wat hier beneden staat. Call Me waar we mee begonnen. En dan krijgen we nu Tell Me, hè? Tell Me, Tell Me. Hit it, Glenn. Sorry, no more. When I was Ja, het volgende nummer wat wij gaan spelen, dat heet Brand New Shoes. En dat is toch een beetje geïnspireerd op eermaarder shop aspiraties. Maakt niet uit waar we zijn. Gisteren waren we in Maastricht. En ja, ze was daar al speciaal om 11 uur 's morgens. En ze was om 6 uur bij de club en tassen vol. Tassen vol. Ja, maar dat begrijpen de meiden toch, of niet? Ja, de dames begrijpen dat toch, denk ik. Nee? Oh. Zie je dan? Ja? Oh, kijk, kijk, kijk. Brand New Shoes. Dankjewel, dankjewel. Ja, nogmaals ook Inge natuurlijk weer bedankt vandaag dat je ons weer hebt uitgenodigd hier. Hè? Ja, ze staat helemaal te stralen daar. Kijk, kijk, kijk, kijk. Volgende nummer wat wij spelen, weet je al, heeft... ja, op dit moment is het natuurlijk niet heel relaxed in de wereld, zoals jullie misschien een beetje hebben gezien. Mocht je het nieuws volgen, hoor. Als je het niet volgt, dan is er niks aan de hand. Oh ja, dat is misschien wel beter. Maar uiteindelijk ja, is de enige oplossing, denken wij ook, van nou ja, weet je wel, wij moeten het samen doen en niet dat je denkt van ja, dat gaan de politici ergens in de wereld wel oplossen. Want we zien nu een beetje wat uit, waar dat toe leidt. Dus misschien moeten we gewoon met z'n allen de veranderingen in werking zetten. Dus dat wij gewoon zelf rustig aan, hè, elke dag, wij proberen ook steeds aardiger tegen elkaar te doen, dat lukt niet altijd. Maar Dus dat is het idee van het volgende nummer. Dat heet dan ook Changes. I just love changing, there won't be any changes. show is like a sold his soul. Nogmaals applaus voor Arie en Koen Molenaar. Dat was dan weer Purple Heart. Purple Heart. Volgende stukje is denk ik de oudste die wij in ons repertoire hebben zitten. Want het was ooit in 2014, denk ik, ons allereerste Tristan singeltje. Nou ja, dat gaan we dan mooi spelen voor jullie. En dat heet River Flow, River Flow. Yeah. Arie Verhaar, on the drums. On the drums. Volgende is van het nieuwe album, hè? These Arms. Dat, These Arms Are Made for Loving You. Dus dat is ja, geënt op de City of Light and Love. En dat is natuurlijk Parijs eigenlijk. Maar ja, voor vandaag hebben we dan Hengelo maar een beetje omgedoopt tot de City of Light and Love. En op zich hebben we het mooie weer erbij, dus ja, wat wil je nog meer? Dus These Arms. Yeah. Glenn Black on the guitar. Ja, is toch wel veel beter geworden, hè? Vind je ook niet, Glenn, de laatste jaren zo? Hè? Sinds de eerste keer dat hij hier was, ja. Hij zei, je bent best gegroeid, Glenn. Net als ik. Maar dat is op een andere manier dan weer. Will You Ever Stay gaan we nu doen, Irma. Dat was de eerste single dan weer die wij met Irma hebben uitgebracht. Will You Ever Stay? Yes, I will. The edge of fire. slokje verdient. Nog één keer een heel groot applaus. Irma Derby aan de vocals. Kijk, dan heb ik nu goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat wij nog één nummer doen en dan doen we een korte pauze. Dat is goed nieuws voor degene die een zwakke blaas hebben of denken van ik heb al zoveel bier gehad, dat moet er zo even uit. Dus dat is ook een dikke tip, hè, voor zo. Want heel veel mensen denken dan van ja, wat moet ik nou in zo'n pauze? Moet ik, ja, wachten tot de band weer begint? We hebben natuurlijk een fantastische DJ ook. Dus we krijgen straks weer prachtige muziek tussendoor. Maar dat is dus een dikke tip. Dus ik zeg het nog één keer. Hè. Ik bedoel, je kan meteen weer naar de bar een nieuw biertje halen. Maar het toilet, ja, er zijn twee toiletjes, weet je. Dus het duurt ook eventjes. En ja, we zien ook heel vaak dat je dan de tweede set begint. En dan zie je een paar mensen die denken, oh fuck, ik ben nog niet, oh sorry, ik ben nog niet naar het toilet geweest. Dus dat is goed, hè, dat is een goed idee. Ander idee is, je kan natuurlijk buiten ook even gaan roken. En uiteraard, hè, onze vrienden bij de bar kan je ook natuurlijk heel blij maken. Door nog wat drankjes te kopen. En ondertussen kan je natuurlijk ook, terwijl je naar buiten loopt om wat te drinken, kan je natuurlijk even kijken, wat hebben die gasten nou meegenomen aan cd's, lp's. En ja, daar kun je natuurlijk naar kijken. Je kan Irma altijd aanspreken, die is meestal weg, maar je kan het proberen. Maar Glenn staat er eigenlijk altijd. Ja. Ja. Dus ja, die is van de money, weet je wel. We doen nog één nummer en het gaat dan over de I Just Can't Stop Dancing. To the dance floor. Ja, kijk. Goedemiddag, beste mensen. Allereerst dank voor jullie komst. Inge heeft het dus straks al aangekondigd. Op 12 april is het eerstvolgende Friends of Fusion concert. Mede ook onder de vlag van Smooth Jazz Europe. En dan halen we Rush Hour hierheen. Rush Hour is een ontzettend goede tribute band die eer betoont aan de Yellow Jackets uit hun allerbeste jaren. En dat zijn de jaren met Robin Ford. Frans Vollink hier op bas is onderdeel van deze band. En speciaal voor deze middag is de saxofonist van Eric Clapton en Level 42, Sean Freeman, er ook bij. Dus echt, dat wordt een waanzinnig goed concert. Voor de mensen die bij Mr. Fusion zijn geweest in november, 15 maart... spelen ze in de Speeldoos in Baren. Daar zijn jammer genoeg nog iets te veel kaarten verkrijgbaar. Dus als jullie iets echt geweldig willen beleven, dan raad ik jullie aan naar Baren te gaan. Maar eerst nu heel veel plezier verder met Tristan. Yeah. Oké, jongens, ik heb jullie hulp nodig. Oké? Ik hoor niks. Oké? Het enige wat jullie hoeven te zeggen is: put my feet back. Oké, zingen. Put my feet back. En nu jullie. Come on. Yeah. Ik mis een beetje de bas. Waar zijn de heren? Waar zijn de mannen? Come on. Als ik jullie niet hoor, pik ik er eentje uit en dan moeten jullie op het podium staan. Oké? Put my feet. Oh, kijk, ik hoor nu een mooie zin eentje. Oké, nog eentje, met z'n allen. Alle mannen, want anders pik ik er eentje uit. Kom op, zing het! Zie je dat dreigen heel erg? Zing het. Nog één keertje, jongens. Yeah. Vier, vijf. On the ground. Dreigen, dan lukt het. Dan gaan ze ineens allemaal zingen. Over the fence, and no one else can touch you. Oh, you're right. Ja, dat is toch mooi. Uiteindelijk krijg je toch met een beetje chantage, krijgen ze toch mee de heer om een beetje dat mee te zingen. Worden ze toch een beetje bang van je heer, maar dat is wel goed, hè? Ja, ze zijn denk ik bang. Hebben wij ook, hoor. Staan. Ja, dat is het ook. Ja. Want ik zou er gewoon willekeurig eentje uitkiezen van jij zong niet. Hier ja, kom maar. ja, wat zullen we nu eens zeggen? A New Dawn is het volgende stukje wat wij gaan spelen. Hiervoor hebben we eigenlijk Diamonds gehad en het mooie nummer wat jullie natuurlijk aan het meezingen waren. Ja, dat zingen jullie vanavond waarschijnlijk nog steeds. Feedback on the Ground en Emperor's Treasure was de laatste. Er was net iemand die vroeg, hebben wij kaartjes? We hebben geen kaartjes. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig, want op socials zijn we Bent Tristan, dus @BentTristan, maakt niet uit waar. En tristanmusic.com of .nl of .eu of wat dan ook, daar kun je ons dus ook heel makkelijk vinden. Want er zijn namelijk duizenden Tristans. Dus dat is heel handig gekozen van ons ooit. Dus ja, dus Ben Tristan of Tristan Music, dan kan je ons zeker vinden. Maar je kan natuurlijk ook een album meenemen. Had ik dat al gezegd dat er albums te koop waren? Had ik dat al gezegd? Nee. Oh, ik moet het nog een keer zeggen van Frans. En er zijn ook t-shirts. Inge heeft al een t-shirt gekocht net. Ja. Hele mooie t-shirts met allemaal Tristan dingen erop. Oké, okay, anyways. A New Dawn. Do not. we're so alive. Glenn Black. Ja, natuurlijk ook nog Arie Verhaar aan de drums. Frans Vollink aan de bass. En natuurlijk Irma Derby aan de vocals. En natuurlijk Koen Molenaar aan key. Ja, we gaan nog één nummer doen. Oh. Ja, een hele lange pauze hebben we hierna. Ja. Ik ga het nog één keer proberen. We doen nog één nummer. Ja, nog, één keertje, nog één. Nog één keer. Dit, we gaan nu nog één nummer doen. Ah, kijk, ja, dat gaat beter, hè? Ja, ja, dan, ja, zeker. Ja. En het heet I'll Be Around. Dankjewel. Ja, dames en heren, een hartelijk applaus voor Tristan. Nog eens, zoals jullie weten, zijn cd's te koop. Ontzettend bedankt allemaal jongens. Eventjes, hier staan. Zoals jullie horen, is een geweldig band van dit formaat hier te hebben. Ontzettende eer. Dank jullie wel, jongens. Oh. Ja, maar ik denk niet dat ik het overleef. Dus kan er nog eentje? Ja? Ja. Ja. Ja. Oké, nog eentje dan. Maar dan heb ik jullie weer nodig, hè? Oké? Say, come on and clap your hands. So come on and clap your hands. So come on and clap your hands. So come on and clap your hands. Just clap it, baby. Just clap it, baby. Just clap it. applause for yourself. Come on. The bass. Falling on bass, yeah. Ja, ontzettend bedankt, Tristan. En jullie ook, het publiek, ontzettend bedankt. Ook voor de bijdrage die wij gaan af en toe de zaal in om extra bijdragen. Want behalve de gages hebben we natuurlijk ook soms artiesten die uit buitenland komen. Die een hotel moeten, die transport nodig hebben en zo. En daarvoor gaan wij ook de zaal in voor een extra bijdrage. Ik zie jullie graag terug de 13e april. En tot de volgende keer.